Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obywatel Ukrainy, który groził podpaleniami domów w Polsce, został deportowany na Ukrainę. Ponad milion spraw karnych jest opóźnionych. Tak wygląda rzeczywistość niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Czy będzie trzecia wygrana? Na Mistrzostwach Europy w koszykówce Polacy grają z Islandią. Obywatel Ukrainy, który w zamieszczonych w internecie filmach groził podpaleniami, został deportowany na Ukrainę, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. 29-latek został zatrzymany przez policję, a funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili go na granicę, gdzie przymusowo przeszedł na stronę ukraińską. Oprócz tego otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i całej strefy Schengen. Szef MSWiA informował w piątek o przedstawionych mu zarzutach. Deportowany mężczyzna zamieścił w sieci nagranie, na którym mówił, że będzie podpalał domy w Polsce, jeżeli Ukraińcom odebrane zostaną świadczenia 800+. Putina można powstrzymać tylko dzięki silnym środkom odstraszania, dlatego należy inwestować w europejską obronność. Tak mówili o tym pod krynkami tuż przy granicy polsko-białoruskiej premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy premier Donald Tusk odniósł się do historii powstania Solidarności, która w tym roku obchodzi 45-lecie. Szef rządu podkreślił, że dzisiaj kraje Europy także muszą być solidarne wobec agresywnej polityki Władimira Putina. Żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Ta granica to jest granica, której musimy strzec, w którą musimy inwestować, także europejskie pieniądze. Ursula von der Leyen podkreśliła, że trzeba cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać obronność państw Unii. Putin się nie zmienił i się nie zmieni. Jest drapieżnikiem. Przez ostatnie 25 lat rozpoczął 4 różne wojny. Da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszanie. Dlatego musimy być precyzyjni, skoordynowani i szybcy. Ursula von der Leyen ogłosiła, że w najbliższych tygodniach powstanie mapa drogowa inwestycji w europejską obronność. Marcin Gliński, Polskie Radio Białystok. 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej strajkujący stoczniowcy podpisali z władzami porozumienie, które stworzyło NSZZ Solidarność i rozpoczęło dekadę przemian politycznych w Polsce. Tamten czas wspomina Zbigniew Bujak, działacz Solidarności i współzałożyciel struktur związkowych w zakładach w warszawskim Ursusie. Strajkujący domagali się m.in. zwiększenia diet dla przedstawicieli innych zawodów. Związkowiec podkreślał, że istotą postulatów strajkujących robotników była ich uniwersalność. Był to sygnał dla bardzo szerokiego środowiska inżynierskiego, nauczycielskiego, naukowego. Słuchajcie, oni tam w tej stoczni wiedzą o naszych problemach. Jasne było, że to rodziło od razu poparcie. Otóż Andrzej Wajda mówi, tam w tym trzecim postulacie oni mówią o cenzurze, czyli rozmawiają o problemach ważnych dla całego środowiska artystycznego. Każdy z tych postulatów praktycznie należy w ten sposób odczytać. Oprócz porozumienia w Gdańsku, podobne dokumenty władze PRL podpisały ze strajkującymi zakładami w Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. W ich wyniku zezwolono na rejestrację NSZZ Solidarność. O wyraźnym przeciążeniu niemieckiego wymiaru sprawiedliwości pisze weekendowe wydanie Bilda. Prokuratorzy za Odrą mają opóźnienia dotyczące prawie miliona spraw. Brak mocy przerobowych widać zarówno w sądach, jak i w prokuraturze. Ta druga musi radzić sobie z kolejnym z rzędu wzrostem wpływających spraw. Z danych, do których dotarł Bild, wynika, że w ubiegłym roku śledczy dostali 5,5 miliona postępowań. Drugi rok z rzędu przybyło 500 tysięcy spraw. Coraz więcej z nich jest umarzanych. Tylko jedna na 16 kończy się aktem oskarżenia. 5 lat wcześniej skierowaniem do sądu kończyło się 10% spraw. Związek Sędziów apeluje o zatrudnienie przez federalne i landowe Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i prokuratorów, żeby na podjęcie zgłoszeń, a ostatecznie także na wyroki, obywatele nie musieli czekać latami. Obecnie opóźnienia dotyczą 950 tysięcy spraw. Ostatnio z roku na rok przybywa ich o około 50 tysięcy. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Na Mistrzostwach Europy w koszykówce Polacy grają trzecie zwycięstwo. Trwa mecz z Islandią, a obserwuje go Dariusz Urbanowicz. Zaczęła się właśnie czwarta kwarta. Mamy 10 punktów przewagi, 61 do 51. Gramy z Islandią, czyli teoretycznie najsłabszą drużyną w naszej grupie, no ale nigdy nic nie wiadomo. Dwoi się i troi Mateusz Ponitka ma już 18 punktów, 7 zbiórek, 5 asyst, do tego bloki. Tym razem Jordan Lloyd, ten Amerykanin przysposobiony do gry w Polsce. 17 punktów, więc trochę dzisiaj lepszy w tej rywalizacji Mateusz Ponitka. 4 faule już Olka Balcerowskiego, czyli naszego środkowego, musiał na chwilę zejść, odpocząć, uspokoić nerwy, bo ta końcówka szykuje się bardzo, bardzo nerwowa. 10 minut do końca, jeszcze dużo się może wydarzyć. A z Darkiem słyszymy się za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na południu przelotny deszcz i możliwe burze. Od 22 stopni na północy, 26 w centrum, do 30 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy czy powrót do korzeni ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 22:06. Linia nocna. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, drodzy słuchacze Linii Nocnej. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko, wydaje ją Darek Pieruk, a ja nazywam się Maciek Wasilewski i mam dziś przyjemność zastępować odpoczywającego właśnie na wakacjach Darka Bugalskiego. Dla Darka wakacje właśnie się zaczynają, a dla większości z nas niestety się kończą. I pomyślałem sobie, że to dobry czas, by porozmawiać o tym, po co podróżujemy? Czego, a może kogo w podróżach szukamy? Czy zależy nam, by dotrzeć do celu, czy może celem jest już sama droga? A może, udając się w podróż, przed czymś uciekamy? Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Zachęcam Państwa do udziału w naszej późnowieczornej, intymnej rozmowie. To była Lee Kelly w nastrojowej piosence I Know Places, a my rozmawiamy o tym, czego szukamy w podróżach, dlaczego opuszczamy nasze domy, czy wyruszamy w znane, czy wolimy iść w nieznane. Muszę Państwu wyznać, że zanim zostałem ojcem trzech wspaniałych córek, byłem podróżnikiem, zjechałem i opłynąłem pół świata, Europę, Azję, Oceanię i część Afryki. Pisałem książki podróżnicze, za które dostałem nawet kilka nagród, w tym tę dla podróżników szczególnie istotną, nagrodę Travelera. Najważniejsze podróże, tak sobie teraz myślę, odbywałem w pojedynkę, ewentualnie we dwoje i w każdej z nich szukałem wspólnot. Wzięło się to najprawdopodobniej z mojego dzieciństwa, które było udane. W ostatnich latach PRL-u rodzice prowadzili dom otwarty, a do naszego mieszkania schodzili się ciocie, schodzili się wujkowie, a ja właśnie dorastałem w takim życiu wspólnotowym. Potem, po 89 roku, wiele się zmieniło. Ludzie zaczęli gonić za pieniędzmi, ciocie i wujkowie zniknęli z naszego domu. No więc ja w podróżach szukam atmosfery tamtego czasu. A Państwo, czego szukacie w podróżach? Thank you. Z nami na linii pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie redaktorze, cudowny temat, cudowny, tym bardziej, że wiąże on dwie sprawy. Kończą się wakacje, kończą się podróże, kończą się szkoła, wracają wszyscy do swoich macierzystych placówek, a jednocześnie rozwija się następna, otwiera droga, gdzie będzie podróż życia. Tak, nauka, podróż po inne jakieś sprawy związane z czym? Z podróżowaniem. Ja uważam, że podróżować można fizycznie, to znaczy latać samolotem, jeździć samochodem, autobusem, wszystkimi środkami komunikacyjnymi, które znamy, ale jest też inna podróż, taka psychologiczna, psychiczna wręcz. Podróż, którą ja doznałem jeszcze kilkadziesiąt lat temu, słuchając muzyki. Właśnie muzyka, to jest coś pięknego. Ona łączy wszystko, co się nazywa życiem. I ja uważam, że na przykład słuchając utworów z 75 roku zespołu Pink Floyd albo zespołu Tangerine Dream, rok kosmiczny tak zwany, ja marzyłem. Ja wychodziłem z samego siebie i gdzieś tam krążyłem w chmurach, ale jednocześnie, przepraszam, trzeźwo myśląc, jakie to było życie, co zrobić, co do tego wszystkiego dodać, ono uczyło. I ta podróż była zawsze czymś wspaniałym, jakąś wartością dodaną do ludzkiego żywota. I to zawsze będę mówił, żeby zachować umiar w wycieczce, umiar w podróżowaniu, umiar we wszystkim, wszystko robić spokojnie, oczy otwarte dookoła głowy, bo czasy są takie, jakie są, więc tym bardziej trzeba uważać, ale podróżować trzeba zawsze. Także uważam, że to jest świetny program, świetny temat na audycję, dlatego, że będzie szereg wypowiedzi chwalących właśnie, pokazujących zalety podróżowania. Także ja mam te na myśli dwa typy podróży, więc fizyczną, którą można sobie spożytkować goszcząc wśród ludzi, co jest ważne, wśród ludzi, powtarzam, i tą indywidualną, psychiczną. Do wewnątrz, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję panu za pańską wypowiedź, za te piękne słowa i gorąco pozdrawiam i pana, i Gdynię. Dopiero co z Gdyni wróciłem. Proszę mi powiedzieć, panie Macieju, Paweł Kurkowski, dlatego pozwalam sobie mówić do wspaniałych postaci programu trzeciego, zawsze po imieniu. Panie Macieju, proszę powiedzieć, co utkwiło w tej podróży panu szlachetnego właśnie w moim mieście, Gdyni? A wie pan co, przed chwilą puściliśmy piosenkę islandzkiego zespołu Sigur Rós. Ja pamiętam, że z zespołem Sigur Rós zetknąłem się wiele, wiele lat temu właśnie w Gdyni. To było niezwykłe doświadczenie, baśniowe wręcz doświadczenie. Natomiast teraz w Gdyni byłem przejazdem, bo wracaliśmy z rodziną z takich objazdowych wakacji po Szwecji i po Danii. Natomiast ja mam w ogóle, pewnie wrócę jeszcze do tego podczas tej audycji, historię rodzinną z Gdynią. Mianowicie mój wujek był kiedyś profesorem w Akademii Morskiej w Gdyni i on przerobił taką łódź jeziorną i przepłynął nią Bałtyk na wody terytorialne Szwecji. Tam dostał azyl, to były lata, to był stan wojenny i ściągnął tam swoją żonę, swojego syna. O tym wtedy pisały gazety, potem powstały nawet filmy dokumentalne. Ale zanim wyemigrowali do Szwecji, to mieszkali w Gdyni i w Sopocie. To panie Macieju, na koniec powiem, wspólny mianownik, otóż tym wspólnym mianownikiem jest szkoła morska. Ja właśnie jeszcze wówczas wyższa szkoła morska, robiłem patent oficera elektroautomatyka statków morskich, ale to już 40 lat temu. Także dziękuję za pana wypowiedź, przepraszam. No i przede wszystkim cieszę się, że chociaż potrącił pan bokiem ten temat Gdyni, mam nadzieję, że będzie jeszcze na pewno czas dla pana, w którym poświęci pan więcej uwagi i więcej miejsca w audycji i osobiście w swoim życiu temu pięknemu miastu. Z wielką przyjemnością, ale kiedy pan wspomniał o tych statkach i okrętach, to ja się cały zapalam, bo ja zanim urodziły się moje dzieci, to ja opłynąłem naprawdę całą Polinezję Francuską, Oceanię. No pięknie. Wspaniały czas w moim życiu. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. Również dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa telefony. Opowiedzcie proszę, dlaczego wyruszacie w podróże? Co podróże wam robią? Czy one was jakoś wewnętrznie zmieniają? Wracam jeszcze do Sigur Rós, do tego pamiętnego koncertu podczas openera przed wieloma laty. Sigur Rós jest grupą z Islandii. Nigdy nie zapomnę i tego koncertu, ale i czasu, który spędziłem na Wyspach Owczych, wyspach, o których mówi się, że są Islandią w miniaturze. Popłynąłem tam zaraz po studiach, a więc już niestety dawno. Patroszyłem tam ryby w przetwórni ryb i pisałem książkę o państwie opiekuńczym razem z moim przyjacielem, współautorem tej książki, Marcinem Michalskim. Wyspy Owcze nauczyły mnie, że ludzie są sobie równi i że to nie musi być slogan. Tam moja pensja patroszącego ryby była taka sama jak pensja premiera i każdego innego pracownika. Wyspy Owcze nauczyły mnie też myślenia wspólnotowego. Pracowałem tam na zmiany, a jedna z tych zmian kończyła się o północy. I pamiętam, że stałem przy taśmie i tuż przed północą do mojego boksu wpadło 10, a może nawet 15 łososi, podczas gdy do boksów moich koleżanek i kolegów wpadło po jednej rybie. I wiecie, co się wtedy wydarzyło? Podeszli do mnie i każde z nich bez słowa wzięło po dwie ryby, tak, żeby mnie odciążyć. Spytałem potem, byłem zdziwiony, koleżankę, miała na imię Katrina, dlaczego to zrobiliście? Przecież mogliście iść do domu. A ona mi odpowiedziała z taką oczywistością w głosie, pracą staramy się dzielić porówno. Mówię wam, cudowny kraj te Wyspy Owcze. Deszcz leje tam przez ponad 300 dni w roku. Za to ludzie są naprawdę na medal. jobon, denioj ta jobon. Abdu, ujambar, nyare malaikala. Hawe, he chikau, dano si saro. Momu, munila, degam julingam. Momu, munila, degam wongam. Momu munila degam julinga. Momu munila degam wonga. Tajabon denyi tajabon. Abdu jambar walay nyari balay kala walay ci kaw lay joge walay tanu ci sero walay munila walay degam julinga walay munila walay degam worga walay. Jest z nami na linii pan Roman. Dobry wieczór, panie Romanie. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, słuchaczom. Panie Romanie, dlaczego wyrusza pan w podróż? Znaczy się, podróż to jest tak. Mówił, że podróż jest kształcą, ale trzeba umieć patrzeć i słuchać. Ta podróż nie musi być jakaś daleka, nie wiadomo gdzie. Wystarczy bliska. Ale ja na przykład lubię wziąć plecak, kostur, nie biorę ani telefonu, kanapki do plecaka, jakąś wodę, idę w lasy Beskidu Niskiego, przez siebie. Jak idę siebie ciszyć, jak idę sam, jak zauważę i ptaki, i zwierzęta, i nie wiem, kwiaty, drzewa, jakieś ciekawości przyrodnicze, to lubię oglądać. To ma pan we mnie brata, bo ja uwielbiam takie włóczykijowstwo, uwielbiam... No, tak, to taka niedaleka włóczęga po prostu. Uwielbiam właśnie podróżować samotnie. Tak. Niewiele mi trzeba do szczęścia. Plecak, woda i wygodne buty. Tam na przykład idzie się w lasy przed siebie, tam 3 godziny, przysiądzie się na kłodzie drzewa, napije się wody, kanapki się konsumuje. I w czasie się obserwuje, to ptaka się jakiegoś usłyszy, to się jakąś ciekawą roślinę zauważy, który no może to nie zobaczy, jakby szedł w grupie ludzi. Bo każdy przeszedł. Widziałem takie przypadki, że w szlakba młodzieży, oni nie wiedzieli nic. Zagadani, patrzyli w smartfony, nie wiem po co szli. Bo jeszcze jestem z tego okresu, no z tych dinozaurów, to jest jak się szło z tym starszym, tam bracy czy na grzyby, to sobie wsyłał, co ten starszy człowiek, co on mówi, pokazał. Na przykład ja nie muszę mieć atlasu grzybów, żeby rozpoznać gatunki. Mm-hmm. Dziękuję panie Romanie. No ja tu mnie. I proszę pozdrowić pana redaktora Dariusza. Pozdrowimy z całą pewnością. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję panie Romanie. Powiedział pan, że podróże kształcą, a mi się przypomniało takie powiedzenie, podróże kształcą, ale bajki kształcą w sposób znacznie większy, a to powiedział Ambroży Kleks. Wysłuchaliśmy utworu Tajabun Ismaela Lo. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w filmie Wszystko o mojej matce Almodovara i od tamtej pory nie potrafię się od niej uwolnić. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Po co podróżujemy? Czy podróże nas odmieniają? Czy podróżujemy do celu? Czy podróżujemy, by uciec? Czekam na wasze opowieści. A propos przeobrażeń, mam przyjaciela Michała, który niegdyś był wziętym socjologiem. Sprawnie poruszał się po warszawskim świadku badań naukowych i zleceń komercyjnych. Aż którejś zimy poleciał do Tybetu. Tam przez miesiąc medytował z mnichami. Kiedy już wrócił do Polski, to nie mógł się odnaleźć, nie potrafił wrócić do dawnego życia. Czuł się taki rozbity, bym powiedział, taką trywialnością i powtarzalnością zajęć, które czekały na niego w Warszawie. Czasem podróże aż tak nas odmieniają, przewartościowują to, co do tej pory wydawało nam się w naszych życiach oczywiste i poukładane. Jestem ciekawy państwa refleksji na ten temat. Mnie chyba zmieniły Indie, ale o tym za moment. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Jest z nami na linii pan Marcin. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. A pan dlaczego wyrusza w podróże? To znaczy, ja bardzo chciałem podziękować za takie godne zastępstwo tutaj. Dziękuję, to bardzo miłe. Za pana Dariusza i ja pana kojarzę z innego programu generalnie. To możliwe. Też. Tak, o pomocy innym ludziom. Niewidzialni, tak, jest taki program. Tak, niewidzialni. On jeszcze chyba powróci we wrześniu, tak? Jak najbardziej, ja już przebieram nogami, żeby do niego wrócić. Tak, więc podróż moja to po prostu jest taka też no, sentymentalna, że też o pomoc różnym ludziom, bo na przykład niektórzy ludzie, na przykład osoby niewidome, środowisko, z takim się też poruszam i generalnie też a propos pańskiej audycji niewidzialni właśnie umiem też pomóc takim osobom. Powiem, jak to się po prostu, jak to po prostu, że tak powiem, jak to się wgryźć w środowisko takich osób, prawda, które potrzebują wsparcia. A tak zmieniając temat właśnie na podróżowanie, to po prostu ja lubię różnymi środkami transportu. Mhm. A to jest bardzo ciekawy wątek, który pan poruszył. Mam na myśli taką turystykę pomocową. To jest dosyć rozwinięta gałąź tak, turyzmu na zachodzie. Tak, właśnie. Ludzie biorą wakacje i wyjeżdżają w różne miejsca na świecie, żeby a to budować studnie, a to zajmować się dziećmi w potrzebie. I ja też mam takie doświadczenie. Dziękuję panu, panie Marcinie, bardzo za pańską wypowiedź. Miałem powiedzieć o Indiach, więc opowiem tę historię. Przed wieloma laty poleciałem właśnie w takiej porze deszczowej do Indii. Jak wielu początkujących turystów, udałem się do Kalkuty i załapałem się na wolontariat w ośrodku Matki Teresy. Pensjonariuszami tego ośrodka były dzieci porzucone, bezdomne i chorujące. Muszę powiedzieć, że panował tam taki bałagan organizacyjny. Przydzielono mnie do opieki nad 8-letnim chłopcem, który chorował na rzadką chorobę neurologiczną. Jednym z jej skutków były ataki paniki na bodźce, takie jak hałas, nagły ruch albo wyraziste światło. Tyle, że nikt mi o tym nie powiedział. Chłopiec był mało kontaktowy i apatyczny. Sprawiał wrażenie takiego wyłączonego z życia, więc żeby go rozweselić, żeby go ożywić, zacząłem skakać przed nim i śpiewać piosenki. On na to zareagował, tak jak już wspomniałem, nie tak, jak ja bym sobie tego życzył. Ktoś w końcu do mnie podszedł i wyjaśnił, że w ten sposób mu nie pomogę. A dlaczego w ogóle opowiadam tę historię? Bo Indie, tak sobie teraz myślę, mają taką niezwykłą moc, która odkryła przede mną moją śmieszność, mój brak pokory. I to była bardzo cenna lekcja. Tych lekcji od Indii dostałem znacznie więcej. Teraz przypominam sobie taką historię. Zakolegowałem się z działaczami Indyjskiej Partii Komunistycznej w Delhi. Poprosiłem ich, żeby pokazali mi Indie inne niż Delhi, Mumbai, Goa czy Kalkuta. Oni wzięli mnie na prowincję. Ja nigdy wcześniej nie widziałem aż takiej biedy i wszystko było dobrze, brataliśmy się, mówiliśmy o tym, jak bardzo się rozumiemy do momentu, w którym przyszła pora kolacji. Kolację trzeba było upolować, dlatego jeden z uczestników tej wyprawy włożył taką plastikową rurę do ziemi, którą wypełnił dymem, tam rozpalił jakiś papier, a przy drugiej dziurze postawił taką klatkę na gryzonie i z tej drugiej dziury wyskakiwały szczury. No i oni zrobili nam kolację z tych szczurów. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że te wszystkie moje deklaracje, mimo najlepszych chęci, mimo szczerych intencji, poszły po prostu w łeb. Nie byłem w stanie tego szczura zjeść i to była dla mnie prawdziwa lekcja pokory. I chyba wtedy zacząłem brać większą odpowiedzialność za słowa. Jestem przekonany o tym, że podróże uczą odpowiedzialności za słowa. Czekam na wasze historie. Thank you. Słuchaliśmy cudownego utworu Solitude Nigela Kennedy'ego, a jest z nami na linii pan Arek. Dobry wieczór, panie Arku. Dobry wieczór, drodzy słuchaczom i oczywiście trójce. Panie Arku, dlaczego pan wyrusza w podróż? Nawiązując do pana poprzedniej wypowiedzi, jeżeli wyruszamy w podróż i pojawiają się dziwne dania kulinarne, tam gdzie wyruszamy, w pewnym sensie jesteśmy ciekawi, jaka kuchnia jest w danym regionie, czym może nas ugościć, jakie to będą smaki. Ale tutaj się pojawia niestety bardzo przykry aspekt finansowy, gdzie po prostu wyjazdy za granicę to zrobiły się w pewnym sensie takie trofea naszych czasów. I po prostu możemy się pochwalić naszych znajomych, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy. No i najlepiej byłoby wyruszać w modne kierunki danych trendów, które pojawiają się na rynku. I to jest bardzo dziwna i przykra sprawa, bo ludzie już nie podróżują ze chęci po prostu poznania nowego regionu, czy tak jak pan mówił właśnie o smakach, nawet tym szczurze, co pan powiedział, gdzie była drobna pomyłka językowa, tylko żeby błysnąć przed znajomymi, że też tam byłem, też to zobaczyłem. Ale już nie liczy się, co jest wokół i co można poznać. Ale wrócę do mojego pytania, bo pan uciekł od niego. Dokąd pan podróżuje? Czego pan w podróży szuka? Proszę opowiedzieć o takiej najważniejszej pańskiej podróży. Moją najważniejszą podróżą w życiu to jest szukanie spokoju, bo pojawiła się choroba w moim domu, gdzie z tą chorobą musieliśmy się zmierzyć. No i w pewnym sensie stwierdziliśmy tak, że jest choroba, ale jesteśmy ludźmi. Mamy tą chęć zdobywania świata i poznawania tego świata. I wyruszyłem właśnie w bardzo modnym kierunku Turcja. Tylko, że nim ułożyłem tą podróż do Turcji, to po prostu stwierdziłem, że warto jest odwiedzić regiony tej Turcji, żeby zobaczyć kawałek historii, nie tylko wodę, leżaki, ładne drinki z palmą, tylko być tam, poznać tą kulturę, dowiedzieć się, czemu jest ta kultura i zrozumieć tą kulturę przede wszystkim. A ludzie, którzy będą też wyruszali w swoją podróż życia, bo każdy ma różne problemy, niektórzy zamykają drzwi, niektórzy otwierają się na świat, ale zawsze jest warto poczytać, zrozumieć trochę tą kulturę, nim się tam pojedzie i ją ocenić, że coś jest mało pozytywne, czy jest mało atrakcyjne. No tak jak my Polacy też możemy być mało ciekawi na świecie, ale mamy swoją bardzo bogatą historię. A odnalazł pan spokój w Turcji? Ja byłem w Turcji i odnalazłem tam wiele, ale akurat nie spokój. Znaczy, jeżeli chodzi o Turcję, to trzeba zrozumieć całą kulturę w ogóle tej Turcji i jak ten kraj funkcjonuje i jaka to jest, jeżeli nacja religijna, na czym oni się opierają. I jeżeli to się przeczyta, chociaż tak podstawowo i się widzi tych ludzi, to czemu ma się człowiek tak się obrażać, denerwować, że oni są na hali, że ich kultura jest taka głośna, no nawet jeżeli chodzi o innowierczość, trzeba być cały czas otwartym, a że są problemy przez to, że na przykład człowiek potrafi się otworzyć na inną kulturę, nawet uśmiechnąć się do innej kultury, to otwiera po prostu nowe możliwości w życiu. I wtedy się zaczyna po prostu myślenie, czy ten człowiek, powiedzmy, to będzie Turcja, Egipt, czy to będzie Ameryka Północna, to są tacy sami ludzie jak my. Ale jednak najszczerszym takim wyznaniem, jeżeli chodzi o, nawet jeżeli człowiek nie zna języku, bo tu też jest cała czas granica kulturowa, wystarczy czasami się uśmiechnąć i to otwiera po prostu drogę na każdy kierunek świata. Dziękuję panie Arkadiuszu za pańskie słowa. Ja zachęcam państwa, byście podpowiadali nam, dokąd można wyruszyć. To nie muszą być dalekie podróże, to mogą być podróże na wyciągnięcie ręki o kilka kroków od waszych domów, w miejsca, gdzie możemy odnaleźć spokój. Pan Arek wspomniał o tym, że podróżowanie uczy otwartości. Ja się pod tym podpisuję. Wrócę jeszcze na moment w związku z tym do Indii, do Mumbai. Nie pamiętam, a właściwie nie znam imienia tego człowieka. Biegł za mną dwie przecznice, żeby oddać mi portfel, który zgubiłem. Było w tym portfelu co najmniej 10 jego dniówek, a on nie chciał przyjąć znalezionego. Przypominam sobie tę historię teraz, kiedy pan Arek opowiadał o tej otwartości, ale przypominam ją sobie za każdym razem, kiedy słyszę obraźliwe słowa pod adresem Indyjczyków przebywających w Polsce. Zawsze muszę wtedy zareagować. Podróże rozprawiają się ze stereotypami, a jeśli o stereotypach już rozmawiamy, to czuję, że muszę państwu opowiedzieć już wkrótce historię z Nowej Zelandii, która mi się przydarzyła, a która stała się później treścią spektaklu pod tytułem Mur, granego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Ale o tym wszystkim opowiemy sobie za moment. Come on in the air tonight.